Книга пророка Даниїла. Розділ 10. Третього ж року Кира, перського царя, Даниїлові, що звався Валтасаром, було об'явлено слово. Це слово було правда і велике марево війни. Він силкувався зрозуміти те слово і вважав на видіння. У ті дні я, Даниїл, був у жалобі цілих 3 тижні. Я не їв ніякої вишуканої страви, м'яса і вина, не брав до уст, та й не намащувався мастями, доки не минуло повних 3 тижні. 24-го дня першого місяця, коли я був на березі великої ріки, тобто Тигру, підвів я очі і дивлюся. Аж ось якийсь чоловік, одягнений в льняну одежу, і стан його підперезаний золотом з уфазу. Тіло в нього немов камінь з Таршішу. Вид у нього сяяв, наче блискавка. Очі його немов запалені смолоскипи. Руки ж і ноги на вид немов гладенька мідь. А голос його слів мов би голос багатьох людей. І тільки один я, Даниїл, бачив те видіння. Люди ж, які були зо мною, не бачили видива. Лише страх великий напав на них, і вони повтікали, щоб сховатись. Отож я один зостався та дивився на те велике видіння, але в мене не було сили, і обличчя моє змінилось до невпізнання, і сила у мене зникла. Я почув голос його слів, але скоро вчув я гомін слів його, то впав непритомний ниць видом до землі. Та ось рука доторкнулась до мене і поставила мене на коліна і на долоні рук моїх. І він мовив до мене: «Даниїле, улюблений мужу, вважай на слова, що я тобі скажу, і стань просто на твої ноги, бо я тепер посланий до тебе». Коли він сказав до мене ті слова, встав я, здригаючись. Тоді він сказав до мене: «Не бійся, Даниїле, вже з першого дня, як ти прихилив твоє серце, щоб зрозуміти і щоб умертвляти себе перед твоїм Богом, почуто твої слова, і я прийшов задля твоїх слів. Та князь перського царства чинив мені опір 21 день. Аж ось Михаїл, один із перших князів, став мені у пригоді, і я заставив його при перському цареві. Я прийшов сповістити тебе, що станеться з твоїм народом наприкінці днів, бо це видіння для тих днів». Коли він говорив мені ці слова, я схилив голову до землі і мовчав. Але от хтось, видом схожий на людину, доторкнувся до моїх уст, і я розтулив уста мої і заговорив, і сказав до того, що стояв передо мною: «Мій пане, від цього видіння вхопив мене біль, і сила у мене зникла. І як би міг отакий слуга мого пана говорити з ось таким моїм паном? Та ж у мене тепер нема сили, і дух завмер у мені». Тоді ота людська постать знов доторкнулась до мене і підкріпила мене і промовила: «Не бійся, улюблений мужу, мир з тобою, кріпися, кріпися». І коли він говорив зо мною, набрався я сили і сказав: «Говори, мій пане, бо ти покріпив мене». Тоді він сказав: «Чи ти знаєш, чого я прийшов до тебе? Тепер я повернуся воювати з перським князем. Я йду, але ось надходить грецький князь. Одначе я вкажу тобі, що написане в книзі правди. Та нема нікого, хто б мене підтримав проти отих, крім Михаїла, вашого князя».